i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Temat zmian w polskim sądownictwie kolejny raz pojawi się w Brukseli i Luksemburgu. Śledczy stawiają zarzuty dwóm osobom zatrzymanym w sprawie afery GetBack. Wnioskują o areszt dla podejrzanych. Nie udało się z Senegalem i z Kolumbią. Kibice liczą na dobry wynik spotkania Polaków z Japonią. Polska po prostu musi zacząć grać. Jestem pełen nadziei, że nasi piłkarze zagrają dobry mecz. W Brukseli i Luksemburgu dziś znów mowa o sytuacji w Polsce i reformie sądownictwa. Na Komisji Swobód Obywatelskich Europarlamentu wystąpi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który uważa, że ustawa o Sądzie Najwyższym powinna być zaskarżona do Unijnego Trybunału. A dziś także rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wypowie się w kwestii praworządności. Ma wydać opinię dotyczącą wniosku irlandzkiego sądu dotyczącego polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Wiceszef komisji dostał wczoraj przyzwolenie od komisarzy na przygotowanie postępowania przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z jej zapisami 3 lipca skrócone zostaną kadencje części sędziów i przejdą oni na emeryturę. Frans Timmermans uważa, że obniżenie wieku emerytalnego i zastosowanie go do sędziów to naruszenie ich niezależności. Ale w tej sprawie jest spór prawników w komisji. Nie wszyscy są przekonani, czy argumenty są na tyle niezbite, by obronić je później w unijnym trybunale. Niektórzy uważają, że wpływ na postępowanie w tej sprawie będzie mieć dzisiejsza opinia rzecznika generalnego Trybunału w sprawie zapytania sądu z Irlandii. Poprosił on o opinię, czy reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce może być zagrożeniem dla uczciwego procesu Polaka podejrzanego o przemyt. Irlandzki sąd nie chce go wydać Polsce, bo ma wątpliwości co do niezależności sądownictwa w związku z procedurą praworządności uruchomioną przez Komisję Europejską. Beata Połomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zawyły syreny, odśpiewano hymny i odmówiono modlitwę. W Poznaniu wczesnym rankiem rozpoczęły się uroczystości 62. rocznicy wydarzeń czerwcowych. Pod tablicą upamiętniającą robotniczy zryw, znajdującą się przy bramie dzisiejszej fabryki pojazdów szynowych, złożono kwiaty i przypomniano, co działo się w stolicy Wielkopolski ponad 6 dekad temu. Dla nich siła argumentów to milicja i wojsko, to lufy, karabinów i czołgi. Wobec użycia takich argumentów tragedii nie dało się zapobiec. Zresztą po stronie władzy nigdy nie było takiego zamiaru. Najwyższą ofiarę życia na ołtarzu Czarnego Czwartku złożyło kilkadziesiąt osób. To tragiczny, wręcz mroczny obraz dla mieszkańców Poznania i okolic. 28 czerwca 1956 roku tysiące ludzi odważyło się wyjść na ulicę Poznania z hasłami za wolność, prawo i chleb. Był to pierwszy w PRL-u strajk generalny i pierwsze takie demonstracje. W odpowiedzi rządząca partia wysłała oddziały milicji i wojska. W walkach zginęło około 60 osób. Kilkaset zostało rannych. Zarzuty w śledztwie dotyczącym działania na szkodę GetBack prokuratura postawiła byłej dyrektor biura zarządu spółki Katarzynie M. i prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego Szczepanowi D. Skierowała też do sądu wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec dwojga podejrzanych. Katarzyna M. jest podejrzana o niszczenie dokumentów spółki. Według śledczych w ten sposób miała zacierać ślady popełnionych przestępstw i pomagała sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. A natomiast Szczepan D.M. jest podejrzany o działanie na szkodę GetBack wspólnie i w porozumieniu z jej byłym prezesem Konradem K. Jemu grozi kara do 10 lat więzienia. Polscy kibice, którzy oglądają mundial w Rosji, liczą na dobry występ Polaków. Biało-czerwoni zagrają po południu w Wołgogradzie z Japonią. Początek meczu o 16. Polacy, którzy przyjechali do Rosji na piłkarskie Mistrzostwa Świata, ostrożnie podchodzą do ostatniego występu narodowej reprezentacji. Oczekują dobrego, honorowego występu i niechętnie typują rezultat tego spotkania. Część Polaków pojechała do Wołgogradu pociągami z Moskwy i Kazania. Podróż zabrała im ponad dobę. Podróż upłynęła spokojnie. Polska po prostu musi zacząć grać. Jestem pełen nadziei, że nasi piłkarze zagrają dobry mecz. Nie wiadomo, ilu naszych rodaków obejrzy mecz bezpośrednio na stadionie. Według różnych szacunków może to być od 3 do 6 tysięcy. Dla biało-czerwonych ten występ nie ma już żadnego znaczenia, natomiast nasz rywal Japonia w przypadku zwycięstwa zachowuje szansę na wyjście z grupy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Krwiobusy na dworcach kolejowych. Rusza druga odsłona akcji Kolej na Ciebie. Uratuj życie. Rzecznik PKP S.A. Michał Stilger zachęca do wzięcia udziału w akcji. Przez całe wakacje przy 10 wybranych polskich dworcach będą stały krwiobusy w wybranych godzinach. Każda zdrowa osoba będzie mogła oddać krew podczas podróży, w trakcie przesiadki, ale nie tylko. Akcję kierujemy także do mieszkańców miast, bo dworce w tych głównych miastach zlokalizowane są w dobrych punktach, przez które przechodzi bardzo wielu pasażerów, ale też innych użytkowników dworca. Za godzinę mobilne centrum, w którym można oddać krew, stanie przed Dworcem Centralnym w Warszawie. Bus będzie czekał na ochotników do 13. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Odpadnięcie Niemców to największa sensacja fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Obrońcy tytułu przegrali decydujące spotkanie w grupie F z Koreą Południową w żenującym dość stylu 0-2. Poprosiliśmy o analizę tego meczu analityka wśród analityków na równi z Jackiem Ogmochem. Coś się stało. Grali fatalnie. Przyznam szczerze, że dawno nie widziałem tak źle grającej, tak bez pomysłu, jednocześnie jednostajnie drużyny. Mało tego, przecież mieli przykład znakomity kilka dni wcześniej, kiedy gonili wynik, przegrywali ze Szwecją i wreszcie mogę powiedzieć nawet, no nie chcę powiedzieć, że się udało, bo to był piękny strzał Krosa z dużego kąta i tutaj nie byli w stanie, widzieli co się dzieje, że 1-0 zwycięstwo dawało im awans. I ten awans był dalszą drogą ich mistrzostwa świata. Być może, że są dużą turniejową, jak wszyscy mówią. Po raz pierwszy się nie sprawdziła, powiedzmy sobie, zasada, którą wyznaje Gary Lineker. Wszyscy grają, a Niemcy wygrywają. Niemcy ponieśli, trzeba powiedzieć, klęskę. A Gary Lineker wczoraj pomachał Niemcom, bo ma swój program, zdaje się, w telewizji. Tak, to prawda. A mówił oczywiście trener Andrzej Strejlał. Było ciekawie, bo przecież awansu nie byli pewni Meksykanie, oj nie byli, Brazylijczycy, no a jednak do 1/8 finału awans wywalczyły Brazylia, Meksyk, Szwajcaria i Szwecja, bo Brazylia pokonała Serbię 2-0, Meksyk co prawda przegrał ze Szwecją 0-3, a Szwajcaria zremisowała z Kostaryką 2-2 w Meksyku, koło ambasady Korei Południowej Meksykanie liczeni w setkach. Tańcowali, śpiewali i dziękowali Koreańczykom, bo dzięki nim zostali w mistrzostwach. A mówimy o tym, że Niemcy przegrali, ale nie mówimy, że Korea wygrała i bardzo ładnie wygrała. Końcówka meczu była fantastyczna. Dużo dobrych, fajnych spotkań widzieliśmy w wykonaniu zespołów, które przed mundialem zaliczaliśmy do tak zwanej słabszej grupy losowanej z innego koszyka niż pierwszy. Tak jak Polska. I tak to zostawmy. A dziś Anglia zagra z Belgią, Panama z Tunezją, Senegal z Kolumbią, no i o 16:00 Polska z Japonią. Gramy o zachowanie twarzy. Co prawda trener reprezentacji Japonii, nie do końca to rozumiem, Akiro Nishino, przyznał, że w dzisiejszym spotkaniu w Wołgogrodzie spodziewa się honorowej gry Polaków. Co to ma znaczyć? No, że może być ciężko. Z ich perspektywy. Rozumiem. Po 5 latach gry w Washington Wizards Marcin Gortat trafił do Los Angeles Clippers. Wizards wzięli sobie z Clippersów rozgrywającego Austina Riversa. Tak im było bardziej po drodze, ale pan Marcin się cieszy. Myślę, że jest to wymiana bardzo dobra dla mnie. Jest to drużyna, która prezentuje bardzo fajny styl, gdzie dalej jest center wykorzystywany w rotacji. Mam nadzieję oczywiście, że moja osoba jako zawodnika odrodzi się w tej drużynie i będę mógł wrócić z powrotem na swój poziom, który prezentowałem w Waszyngtonie przez pierwsze 4 lata. Tyle o koszykówce, a teraz jeszcze o siatkówce. Wszystkie 4 polskie pary, które zgłosiły się do kwalifikacji turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie, przegrały swoje mecze, ale w fazie grupowej wystąpi 6 polskich duetów. Dziś jeszcze w Warszawie wejście na boiska pod Mostem Łazienkowskim za darmo. Pogoda może nie do końca siatkarska, ale ma być coraz cieplej, prawda? Co tam w prognozie? To, co pan powiedział. Na północy i północnym zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, burzowo, ale z przejaśnieniami. Najmocniej popada na krańcach południowych. 20 stopni w Krakowie, 21 w Katowicach i Szklarskiej Porębie, 22 w Trójmieście i Rzeszowie, 23 w Łodzi i Lublinie, 24 stopnie w Warszawie, 25 w Pile i Koszalinie, 26 w Poznaniu i Augustowie, 27 w Toruniu i Bydgoszczy, do 28 stopni w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, będzie marsz! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. Oraz odporny na wodę i pył iPhone 10 256 GB z Face ID za 5499 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

przeciw. Panie redaktor, wczoraj był bardzo ważny dzień, bardzo smutny dzień. Polska została ośmieszona i poniżona na arenie międzynarodowej. Okazało się, że polskie prawo pisane jest za granicą. Czyli pisane jest przez USA albo Izrael. Mieliśmy do czynienia z precedensową, niespotykaną nigdy równoległą konferencją premierów Izraela i Polski. Pierwszy wyszedł premier Izraela i powiedział, że tekst ustawy przyjętej w trybie niekonstytucyjnym, ekspresowym, błyskawicznym, właściwie bez żadnego trybu wczoraj, został ustalony w rozmowach polsko-izraelskich. No to moje pytanie jest takie, kto stanowi prawo? To niedobrze, tak? No nie, dlatego że Sejm jest wybrany przez Polaków, przez obywateli Polski, po to, żeby stanowić polskie prawo. Nie zgadzam się na to, żeby polskie prawo pisane było za granicą. Prawo i Sprawiedliwość skompromitowało Polskę wczoraj. Ja w tym momencie liczę na to, że obywatele to zobaczą, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to zobaczą i że przeniosą swoje poparcie na Kukiz 15, które jest w tym momencie jedyną propaństwową, propolskim ugrupowaniem w Sejmie. Może nie było pisane za granicą, tylko było pisane w uzgodnieniu z partnerami zagranicznymi. Jeżeli się na to spojrzy, to brzmi troszkę lepiej, panie marszałku. Nie, brzmi to nadal tragicznie, panie redaktor. Dlaczego tragicznie? To jest tak, ta ustawa, te zmiany... To brzmi bardziej tragicznie niż zapisy tej ustawy, które były nieskuteczne. Znaczy ustawa była od początku procedowana w sposób beznadziejny i to jest wina, trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, pana wiceministra Jakiego, tak? Który powinien dawno zostać odwołany z rządu za tą awanturę międzynarodową, którą wywołał swoim brakiem profesjonalizmu, po prostu. Tą ustawę można było konsultować na etapie, jak ona była tworzona pół roku temu. Tak? Ale z zagranicą też można było i to nie byłoby pisanie prawa za granicą? Przede wszystkim z obywatelami, z ekspertami, tak, którzy nie zostali dopuszczeni oprócz, prawda, szefa Polskiej Fundacji Narodowej do konsultacji. Była opinia MSZ-u zresztą. Była opinia MSZ-u krytyczna, no więc właśnie. Czyli brak, ustawa była czyli Polska resortowa, brak wymiany informacji między tymi. I teraz to, co wczoraj zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, ja podnosiłem to rano na posiedzeniu Prezydium Sejmu, jest niekonstytucyjne. Znaczy, to w ogóle nie miało prawa być trybem pilnym. To jest regulowane przez artykuł 123 Konstytucji, który wyraźnie mówi, że ustawy dotyczące ustroju i właściwości władz publicznych nie mogą być procedowane w trybie pilnym. I teraz najśmieszniejsze, że powstała wielka koalicja. PiS, PO, Nowoczesna i PSL. I oni wszyscy podnieśli rękę za tą ustawą. No, czy wobec tego, że pan i pana koledzy uważają, że to było niezgodne z konstytucją, zaskarżycie to do Trybunału, ten tryb uchwalania tej ustawy? Jakiego Trybunału, panie redaktor? No. Nie ma Trybunału. Trzeba było poczekać na orzeczenie Trybunału. Przecież Prawo i Sprawiedliwość zignorowało swój własny Trybunał, tak? Najpierw mówili, że poczekają. Ale pan mówi teraz, do jakiego Trybunału? Do tego samego Trybunału, który miał się wypowiedzieć w sprawie tej ustawy. No tak, no to szkoda, że nie poczekaliśmy, tylko szyto kryto, po cichutku, nie wiadomo dlaczego tak szybko, wycofano się z penalizacji mówienia o polskich obozach zagłady. Czyli co, w tym momencie można Polaków obrażać, tak? Ale czy ta penalizacja była skuteczna? Czy ta sankcja w ogóle do wyegzekwowania? Nie, my byliśmy za zmianą tego projektu, ale w sposób cywilizowany. My dostaliśmy 15 minut wczoraj na złożenie poprawek. A jak można było zmienić ten projekt, żeby została penalizacja? Bo rozumiem, że pan by tego chciał. Powiem tak, ja byłem gotów dyskutować na przykład nad projektem składanym w poprzedniej kadencji, który mówił bezpośrednio o polskich obozach zagłady. Tak? Takie zapisy funkcjonują, analogiczne zapisy funkcjonują w wielu państwach świata, gdzie jest karane, prawda, obrażanie państwa niezgodnie z prawdą historyczną. No dobrze, polskie obozy zagłady, ale tutaj bodaj premier mówił, no a co, polscy esesmani też może się pojawić coś takiego i to nie byłoby karane? Bo to na jedno wychodzi. Nie, powtarzam, ten przepis poprzez nieudolność pana Jakiego był sformułowany w sposób niewłaściwy. Natomiast no, nie jest drogą wycofywanie się w tym momencie rakiem z tego, w momencie, kiedy zapłaciliśmy wszystko, co mogliśmy już zapłacić, prawda? Olbrzymią nagonką na Polskę pełną prawda, kłamstw historycznych. Po prostu naprawdę jakby już nie wiadomo, jak się do tego odnosić. Czyli źle się stało, politykę wstawania z kolan, tak? Ta polityka oficjalnie wczoraj się zakończyła, Poprzez to, że w Izraelu napisano ustawę. Ale chyba troszkę... Tak, no tak, panie redaktorze, ale mówmy prawdę ludziom. Myśl no. Izraela może jest w tej ustawie, prawda? Ale pan uznaje rację stanu, czy nie? Czy jest racją stanu poprawienie stosunków z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, To są nasi sojusznicy, z którymi powinniśmy blisko współpracować, ale nie możemy być wiernopoddańczy. My mamy obowiązek prowadzić przede wszystkim politykę zgodną z tym, czego chcą polscy obywatele. A polscy obywatele nie zgadzają się na to, żeby nasze prawo było pisane za granicą. Po prostu, no. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej politykę podmiotową. Mówili koniec z białą flagą. W tym momencie wrócili całkowicie na kolana i wymachują białą flagą. Ale powtarzam pytanie. Czy to prawo było skuteczne, to napisane wtedy? Nie było skuteczne. Panie redaktor, prawo było źle napisane. Później ustawa przyjęta, podpisana przez prezydenta, została wygaszona, nie była stosowana. To też kuriozalne jest, tak? I wreszcie, prawda, w ciągu jednego dnia, w parę godzin, w sposób niekonstytucyjny wycofują się z tego rakiem. To jest absolutna kompromitacja i Prawa i Sprawiedliwości państwa polskiego, niestety. No. I wspólne oświadczenie premierów Izraela i Polski. No tak, nie wiem, czy pani zauważyła, jak premier Morawiecki został ograny przez premiera Izraela. Czy to jest jakaś wartość, czy nie jest wartością? Nie jest to wartość. To jest żadna wartość. No, wyszedł premier Izraela i ja myślę, że zaskoczył bardzo boleśnie premiera Morawieckiego, mówiąc, że to on właściwie nam napisał ustawę. W którym momencie tak powiedział? Na samym początku powiedział, że to zostało uzgodnione w pracach Komisji Polsko-Izraelskiej. No ale pan wiedział, że jest taka komisja i ona coś tam uzgadnia. No tak, ale ja się na to nie zgadzam po prostu. I przed chwilą pan krytykował, że w fazie pisania tej ustawy, tej pierwszej nowelizacji, nie było takich konsultacji. To ja już nie rozumiem. Nie no, minister Jaki twierdzi, że rozmawiał, natomiast rozmawiał chyba, że wtedy tak powiem, też były niekonkluzywnie. No ale były wtedy konsultacje. Była tak, ale panie redaktor, ale jakby uporządkujmy sprawę. Jeżeli mamy ustawę uchwaloną, podpisaną przez prezydenta, no ta ustawa ma obowiązywać, tak? My się możemy zastanawiać na gruncie konstytucyjnych organów polskich, żeby ją zmodyfikować, dyskutując w sposób poważny w komisjach sejmowych, a nie, że pan Suski wychodzi i mówi, przechodzimy do trzeciego czytania bez dyskusji. No, to jest kompromitacja parlamentaryzmu. No. A jak pan myśli, i tylko Kukiz 15 potrafił się zachować, proszę zauważyć. Dlaczego taki szybki tryb? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest wstyd. Jest po prostu wstyd. Pan Jaki, pani Mazurek jeszcze parę miesięcy temu mówili, że ani kroku wstecz. Ustawa jest doskonała. Tak? Sami sobie wczoraj zaprzeczyli. No nie wszyscy tak mówili. Niektórzy mówili, że trzeba ją zmienić, ale poczekajmy na orzeczenie Trybunału. To była najczęstsza opinia. Panie redaktor, dlaczego my jesteśmy za jednomandatowymi okręgami wyborczymi? Dlatego, że wtedy poseł jest rozliczany za to, co mówi. Poseł przez wyborców, a nie przez szefa partii. Wczoraj rano przyszedł pan prezes Kaczyński, pokazał swoim posłom projekt i powiedział, macie zagłosować za tym projektem. Oni jeszcze do wczoraj mówili, to jest genialna ustawa. Musimy bronić prawdy o historii Polski. I w tym momencie, po tych paru godzinach, nie zdążyli nawet przeczytać projektu i musieli zaprzeczyć samym sobie. To jest, prawda, system posłów bezkręgowców. Bezkręgowców głosujących na rozkaz wbrew sobie, wbrew temu, co im mówią obywatele. No. To jeszcze raz powtarzam pytanie, bo pan mi nie odpowiedział tak w sposób zdecydowany. Zaskarżycie tę ustawę do Trybunału czy nie? Bo pan odpowiedział, jaki Trybunał? Panie redaktorze, żeby zaskarżyć, to trzeba mieć 52 posłów. Mam nadzieję, że przez to, jak się Prawo i Sprawiedliwość skompromitowało, będziemy mieć dużo więcej w przyszłej kadencji i wtedy uchwalimy takie prawo, które zabrania obrażania Polski. A propos trybu prac nad ustawą, padały słowa krytyki pod adresem marszałka Kuchcińskiego, choć on pewnie był zobowiązany lojalnością wobec premiera, wobec prezesa Kaczyńskiego, ale jest wniosek o odwołanie marszałka. Czy Kukiz 15, czy pana koledzy się przyłączą do tego wniosku? Panie redaktor, proszę zauważyć, że ta krytyka ze strony Platformy Obywatelskiej jest pełna hipokryzji. To znaczy oni głosują za tą ustawą, mimo że krytykują jakby tryb procedowania, tak? Tak, ale teraz pytam o w ogóle szerzej o działalność pana marszałka. Nie ma to żadnego, znaczy te kwestie personalne w tym momencie wynikają z większości, którą ma Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, także to jest bicie piany, to nic nie wnosi. My jesteśmy za tym, żeby rozmawiać o zasadniczych sprawach, tak? O służbie zdrowia, o podatkach. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie proceduje tak jak wczorajszej ustawy kwestii obniżki podatków albo odbiurokratyzowania Polski. Panie marszałku, jak Kukiz 15 odniesie się do zmienionej ustawy ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, bo zakładam, że jeśli większość tak chce, to ta ustawa będzie zmieniona. Chodzi mi o odniesienie się czynem. Czy weźmiecie udział w wyborach, czy nie? Ponieważ niektórzy uważają, że ona w ogóle wasze szanse niweczy. Znaczy, to jest ustawa wymierzona bezpośrednio w Kukiz 15. Ale co, dlatego, że PiS ściga Kukiz 15 i chce wyeliminować z gry? No ja myślę, że oni się boją, że może być przepływ elektoratu od Prawa i Sprawiedliwości do Kukiz 15. To jedno. A dwa, jest duży taki przepływ. Łukasz Rzepecki, kto jeszcze przepłynął? Chcą za, elektoratu mówię, nie posłów. Tak, ale myślę, że chcą też zapewnić eurowakacje zasłużonym działaczom, politykom Prawa i Sprawiedliwości. No w związku z tym chcą parę mandatów więcej. Natomiast to jest projekt, który jest w ogóle niezgodny z konstytucją. Ale panie marszałku, czy w badaniach widać ten przepływ elektoratu? Z tego, co słyszę, widać. Ja nie wiem, czy pani wie, ale partie polityczne za nasze pieniądze zamawiają codziennie sondaże. Tym się kierują w polityce, a nie tym, w co wierzą, czy tym, co należałoby robić. I myślę, że takie przepływy są. No, no dobrze, ale weźmiecie udział w tych wyborach, oczywiście, czy nie? Oczywiście, weźmiemy udział we wszystkich wyborach, bo jesteśmy trzecią siłą polityczną. Tak? Jesteśmy jedyną alternatywną w tym momencie dla PO-PiS-u. No, PO-PiS-u wypychającego ludzi za granicę. Nawet jeśli będzie to misja straceńcza, ten udział w wyborach? Czyli skazana na porażkę? Ale jaką porażkę? No, dla nas każdy głos to jest coś, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, tak? Dlatego, że to są ludzie, którzy liczą się mandaty. Widzą. Pani redaktor, liczy się to, że mamy ponad około 1,5 miliona wyborców, którzy chcą zasadniczej zmiany. Chcą niższych podatków, chcą mieć kontrolę nad swoimi przedstawicielami, tak? Nad posłami, nad senatorami, nad rządem. Czy pan zdecydował się kandydować w Warszawie? Czy w ogóle jakaś decyzja w tej sprawie zapada gdzieś, tylko my o niej nie wiemy? Panie redaktorze, decyzja zapadnie wtedy, kiedy zacznie się kampania wyborcza. Kampania wyborcza zacznie się w momencie, kiedy pan premier ogłosi termin wyborów. Mi jest bardzo miło, że wiele osób od roku pyta mnie o to, czy będę kandydował. Natomiast Kukiz 15 przedstawi swojego kandydata na prezydenta Warszawy w sposób zgodny z prawem, nie tak jak PO-PiS, który prowadzi nielegalną kampanię w tej chwili, jak się zacznie kampania wyborcza. Ale niektórzy politycy z pana klubu uważają, że jest już czas na decyzję, że on już był wcześniej. No, a ja uważam, że decyzja powinna zapaść wtedy, kiedy rozpocznie się kampanię. Bo to może pan nie może podjąć tej decyzji. Ma pan problem. Nie, panie redaktor, ja... Bo to jest strach przed... No, przed czym? Przed porażką. Panie redaktor, ja uważam, że z panowie jak Jaki, wiceminister sprawiedliwości i pan Trzaskowski, że boją się uczciwej pracy. Oni zostali wybrani przez mieszkańców Opola i Krakowa i powinni realizować swój mandat. Ja realizuję swój mandat w tej chwili. W momencie, jak będzie kampania wyborcza, wtedy Kukiz 15 przedstawi kandydata, który mam nadzieję wygra wybory w Warszawie. Dziękuję bardzo. Stanisław Tyszka, Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Nowelizacja ustawy o IPN-ie już podpisana przez prezydenta czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Wycofuje artykuły przewidujące karę do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Również wczoraj premierzy Polski i Izraela podpisali wspólną deklarację dotyczącą wzajemnych stosunków i polityki historycznej. Zdaniem Mateusza Morawieckiego jest ona ważniejsza niż sama nowelizacja ustawy o IPN-ie. Ona buduje zupełnie nową przestrzeń świadomości. My w ten sposób przeciwstawiamy się kłamstwu, temu przypisywaniu współodpowiedzialności Polsce za straszne, okrutne zbrodnie II wojny światowej. My byliśmy jednym z absolutnie najbardziej heroicznych, jeśli nie najbardziej bohaterskim narodem w czasie II wojny światowej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska już zapowiedziała, że postępowanie w sprawie styczniowej noweli ustawy o IPN-ie będzie umorzone, bo przestają obowiązywać przepisy, które wcześniej były zaskarżone. Senat będzie kontynuował rozpoczęte wczoraj posiedzenie. Izba zajmie się m.in. nowelizacją kodeksu wyborczego. Nowelizacja kodeksu wyborczego likwiduje m.in. obowiązek transmisji i nagrywania przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. Zmiana ma związek z wejściem w życie unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych. W ustawie skrócono też procedury sądowo-administracyjne w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze i powoływania urzędników wyborczych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Stan wyjątkowy w Turcji w lipcu nie zostanie przedłużony. Tak uzgodnili prezydent Recep Erdoğan i jego sojusznik w koalicji rządowej, szef nacjonalistycznej partii działania Devlet Bahçeli. Władze wprowadziły stan wyjątkowy po udaremnionym puczu z lipca 2016 roku. Od tego czasu był on co 3 miesiące przedłużany, ostatnio 18 kwietnia. Jego zniesienie było jedną z wyborczych obietnic prezydenta Erdoğana. Obrońcy praw człowieka alarmowali, że tureckie władze wykorzystywały stan wyjątkowy do zwalczania przeciwników politycznych. Pełny serwis Trójki. O 9:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Nowy wiatr dla zielonej energetyki. Senat zajmie się dziś nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada bardziej przyjazne opodatkowanie farm wiatrowych, mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki. Ustawa przywraca tak naprawdę stan sprzed roku 2016, czyli zmniejsza obciążenie i pobiera ten podatek jedynie od części budowlanych, czyli od fundamentów i wieży wiatraka, a nie jak mieliśmy przez pewien czas w sposób interpretowany ten zapis, że ten podatek powinien być od wszystkich części, też od części technicznych. A taka interpretacja sprawiała, że naliczany przez gminy podatek był nawet 5-krotnie wyższy od obecnie spodziewanego. O ile wyższe będą w przyszłym roku emerytury i renty? Między innymi o tym będą dzisiaj rozmawiać przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Rząd proponuje, by wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok wyniósł ponad 3%, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Najniższe emerytury wzrosłyby o 33,57 zł, świadczenie przeciętne o 73 zł. i 77 groszy. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministerstwo Finansów ma również przedstawić informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa na przyszły rok. Wynika z nich, że wzrost gospodarczy w 2019 roku ma wynieść 3,8%, średnia roczna inflacja 2,3%, a stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec roku ma wynieść 5,6%. Cztery wielkie koncerny samochodowe ostrzegają prezydenta Donalda Trumpa. Szefowie Toyoty, Volkswagena, BMW i Hyundai'a oświadczyli, że wprowadzenie przez Stany Zjednoczone 20% ceł na auta sprowadzane z Unii Europejskiej skutkowałoby likwidacją tysięcy stanowisk pracy w Ameryce, drastycznym podniesieniem cen samochodów, a nawet kłopotami w produkcji pojazdów autonomicznych. We wtorek amerykański prezydent poinformował, że rząd kończy analizy dotyczące zwiększenia ceł na auta ze Starego Kontynentu i dał do zrozumienia, że wkrótce podejmie działania w tej sprawie. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia po 9:30. Dziś na północy i północnym zachodzie pogodnie, a poza tym w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, burzowo, ale z większymi przejaśnieniami. Najmocniej popada na krańcach południowych. Ciśnienie spada, temperatura za to rośnie. 20 stopni w Krakowie, 22 w Trójmieście i Przemyślu, 24 w Warszawie, 26 w Gorzowie i Olsztynie, do 28 stopni w Białymstoku. Sporo informacji drogowych dziś o poranku i to niestety złych. Wszyscy, którzy jadą S7 w stronę Gdańska, przed Olsztynkiem 10 km, płonie samochód i w tej chwili droga się całkowicie blokuje. Także proponowany jest objazd z innymi drogami. To jest olbrzymi pożar. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej! Media Markt! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba! Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I laptop Acer z procesorem Intel Core i7 oraz grafiką 2 GB w cenie 3699 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś siostry, nie, proszę się nie denerwować, siostry Melosik. Kolej, że pomimo Siostry Malosi, w naszej piosence dnia Batumi. Ach, Batumi. Za 20 minut dziewiąta. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć a propos odpadnięcia Niemców, że jedna z linii lotniczych już sprawę wykorzystała. To znaczy w internecie krąży ich reklama, gdzie po angielsku widnieje tekst niespodziewana podróż, mamy niskie ceny, z tym, że w słowie low prices oczywiście pojawił się umlaut, także jest lew. No taka poranna porcja złośliwości jeszcze do tego. Panie i panowie. Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. 227 trójek. Halo, halo, halo, dzień dobry. Sekundę, wie pan co, bo mam, będziemy mieli sprzężenie. Halo, słyszy mnie pan? Ja słyszę. W miarę chyba. W miarę dobrze jest. No cóż, wiem, że z tego nieszczęścia nie powinniśmy się cieszyć. Wiadomo, o jaki mecz wczorajszy chodzi, ale nie ukrywam, wie pan, że media z Zaodrą też w tonie kpiarskim i prześmiewczym traktowały naszą reprezentację. No i można powiedzieć, że będą wracać jednym samolotem. Wie pan, to jest tylko sport. To jest tylko, proszę pana, sport. Jednym to chyba nie. Chyba nie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Kibice czekają dziś na mecz, ale fani dobrej muzyki czekają już na początek festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Trójka jest tam obecna i będzie to wydarzenie na bieżąco relacjonować. No to po kolei od godziny 19 zapraszamy na program alternatywny nadawany z Katowic. A od 20 popłyną już pierwsze festiwalowe dźwięki. Za nie odpowiadać będzie Carl Craig, legendarny producent z Detroit, występujący w sali koncertowej Nospru. To będzie dziś. A jutro z terenu festiwalu nadawać będzie Michał Margański między 15 a 16. Anagram Margana, jakaż to piękna nazwa, cudnie anagramowalna. W sobotę na Radiowy Dom Kultury zapraszamy w imieniu Agnieszek Szydłowskiej i Obszańskiej między 13 a 15 oraz na listę osobistą Piotra Meca między 19 a 22. No i podsumowanie festiwalu u Michała Margańskiego w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy z sobotę na niedzielę już od północy. No to jeszcze przez chwilę Carl Craig. A my już szybko autostradą A4 z Katowic do Krakowa, bo krakowski klub Betel przy Placu Szczepańskim obchodzi właśnie 8 urodziny. Wiele dobrych, alternatywnych koncertów się w tym czasie tam odbyło. Zawsze bardzo dobrze nagłośnionych, co nie jest regułą w małych klubach. Urodziny będą głośne i dobrze słyszalne. Dziś w klubowym ogródku od 19:00 koncert uczciwie rozkręconych gitar w wykonaniu zespołów Neil Cassady i Noże. Pierwszy ma na swoim koncie już dwie płyty, drugi szykuje się do podpisania kontraktu, mając już w swoim CV koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej. Rym niezamierzony. Pod turbiną słońca puch tchnienie rosa. Gniew. Tak zatytułowany jest ten utwór, właśnie Gniew. Zespół wystąpi także na festiwalu w Jarocinie, o czym jeszcze będzie okazja przypomnieć. To co? Idziemy na Noże? To chyba nie jest dobry tytuł na dzisiejszy dzień, ale zostawmy. Teraz do Lublina przeniesiemy się, bo w Lublinie zaczyna się właśnie festiwal Inne Brzmienia. Oprócz gwiazd, takich jak George Clinton i jego ponad 20-osobowy kombo Parliament Funkadelic oraz Atari Teenage Riot, wystąpi kilku wykonawców związanych z niemiecką, dziś to jakże ważne słowo, ale badającą puls współczesnego muzycznego Magrebu wytwórnią Glitter Beat, jak Dirt Music, Baba Zula, Ammar 808 czy Ifrique Electric, a Polskę reprezentują m.in. w kategorii juniorskiej W Czasy, a w kategorii, no tu można powiedzieć klasyka, ten pan, który za chwilę zagra i zaśpiewa. Ja dodam tylko, że festiwal trwa do niedzieli, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, więcej szczegółów na stronie innebrzmienia.eu. No właśnie, gdyby ktoś nie miał czasu pojechać do Lublina, to proszę sobie to wyobrazić. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową zorze i miętowa mgła. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Jak duch symetrii rozpięty na świat. Nikt ci nie powie, jak długo ma trwać. Pogodny letarg w pół kroku